Ali, kusekana vedi, mangu ina baki sakana ya vedi. Oh, ipare kisa ni pisa kasi. Mali shashi ina meka tuka depina koloni ni. Ale, ale, ale. Malaji kuseka vedi. Medon, medon. Tala, nazaku lubile mama na bane, metu wakana, pasike mangu ina. Ale, ale, ale, ale. Mali shashi ina meka tuka depina koloni ni. Musa abisaka mama na bane, metu wakana. Metu sana pitina vedi, miyani zoda vedi. Ale, ale, ale, ale. Mika kudi, tika biso. Oh, nasali ninyo. Senzela mwana moninga uswinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Pondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Willy Shoka le big manager Oh toka bola faute Mabe ebandi na yo menanga ye Lokola bato baye bitoluka ekilibre Senzela mwana ya bato Atolia mama Maria Oh na salini nyo Senzela mwana moninga uswinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Pondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oh toka bola faute Mabe ebandi na yo penanga ye Lokola bato baye bitoluka ekilibre Senzela mwana Bondela mwana ya batoe Le vieux couloir, Jos Mondele Oh, na salini nyo Senzela mwana moninga uswinga na pasi Batelanga na tangwa likambo bamona Bondelanga isoki na siliki Mwasi alinga ka presence ya mobalie Oh, kamo piko ya rumba Oh, toka bola fote Mabe ebandi na yo Maman Judith, Mote Maya Granik, Yaya Yabaleki, Domav, Maman Jeanne. Ma tata ya moi si na mon balé si la tena mon kili mama, mama. Biso mibali Tosale la kabasi Bango bali ya kabala taka Biso mbula mobimba Pantalo moko na zoto Oh mama Toba kakutu Matata ya mwasi na mobali Sila tena mokili mama Mama Oh mama Mama Mama Oh mama Mama potinga imwasi Oya konyo koronga imwasi Oka popoli poch Zamba pesinga etubu Nabota kabasi bandeko Banyo kolobana ya bato Nayo kamote mapasi bandeko Oh oh oh mama Oh mama Mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali Sila tena mokili mama Mama mama mama Abimi azongi kotu nepa ya utite Koma sa? Soki okende ki kotrete ba fero lobi ozonga oli ya opema Akomi kotu na yo Outi wapye Oza laki wapi, outi wapi baloba ki boye Mwasi na bala na mosolo nani apesie autorizasyon Atu nepa ina uti bandeko Oh mama Oh mama Mama mama mama mama Sina mobali sila tena mokili mama Mama mama mama Oh mama mama Mama Oh mama Ika monini ata mwola takata mwali puta Eva kosa kayo Niso tomo na kabwale Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama Mama Kuna matata bandeko Bino basi basi bandeko Bino debo kopoto biso bino boko boko lo biso bino boko boko bala biso bino boko boko nyoko lo biso toko sala nini bandeko o bala nini yona mobali matata mikolo nyoso bandeko pona nini bolie oh mama mama mama mama mama matata ya mwasi na mobali sila tena bokili bamba mama mama mama, mama. Sala biso mibali to sale la kabasi bango bali ya kabala taka biso mbura mobimba pantalon moko na nzoto oh mama matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama mama oh mama mama mama oh mama mwasi ya koki koloba na yo Azalina pasi na libumu Yo sili simpongo bandeko Na medikama na farmasi Soka zali koko sayo Ayebi sekele na ye bandeko oh, oh, oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama Grâce à Dieu, député à ma députée.